جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔